أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الملك لي وقت متنان تبارك دغنيال تبارك من سورة الملك commencé tabarak alladhi kon tay moy ñettelu parti bi waaw inshallah ñu fexé mu jeex tay bu ko defé ñu bañ yagg ci ki bi kon bi wésu fi ñu mujjé won moy ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim awalam yaraw ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidn ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير لول غيسون نانكو بي ويس موم لاني مودي وونا غيس تاي نا نيو ورا غيس كون امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور كون بيما نجهك واخ موي في نيمون بي ويس موي بيمو دون جوخه اكزامبل تي بيتشي pitch moy oiseau nga xamne day naw ci kaw jawu yi di talal loxoy di talal lafi di len lem suñu borom nak subhanahu wa ta'ala ne mais bu ko talale nonu di nga gis muy naw non ay di weur di dem non sa mu yeugal lafi kan moko tey ko dul man yalla mu beuri yeum man dem hein inil kafirun legi lolou mom lañ mëna innahu mom bur yalla deug deug bi kulli shay'in ci lepp basirun ku koy gis la dara neubugo waxon nañ ci tamit façon yi nga xamne non la yalla di topoto mbiru lenn lu nek bindef mu nek mo xam ay jamaadat lañ moy yi nga xamne amuñu ki amuñu ruh comme garabi yoyu ak tamit ak yi xeer yi par exemple ki garab yi sax ñom benen affaire la ñom ab dinañ pousser da ngay gis xeer yi mom niñ toll lañuy toll yoy rek yoy sax yalla lu ci nek rek yalla ne koy da koy topoto legi nak muy continuer moné amman hadha alladhi huwa jundun lakum amman hadha ana kan moy ki nga xamantene ni huwa mom de jundun lako moy nek sen allié wala sen ki len di jappalé ñel len yeen yéfer yi allié wala ay soldat jund moy allié mais fi day tek awan moy ñi nga xamné ñoo lay jappalé mune amman hadha ana kan moy ki nga xamné alladhi ki nga xamné huwa mom de jundun lako moy nek sen ñi len di jappalé yam surukum bo xamne mo len di dimbali ci yileen nara dal ci lu bon min duni rahmani ko dul bur yalla ma fess del ak yermane hein li am nga blaj la bo jaxé rek de xamna wala bo jaxé ci nga xamane ta lol nit ku nek man nga ko limu dal sa lim dal ku nek ci sa dundu dafa bari dina am jamono yo xamne bi nga xam di nga ne amna sangam wala jamono sangam ya karatu mo won bar rakudul yalla kérok buma ci génné ba tok tay di wax waw lolou mom yalla rek tax c'est ça ta koku moy gi nga xamanteni sax ko ñooñu moy ñi seen xel gatt ta koku kat amna ku ñum tane moy ñi ko dul xalaté non sax way mais kay dañu nan nokki bo nok rek yalla la ci jappale motax problème boné amul yakaruma kenen lan la intermédiaire la rek bu yalla jaar le sey jaarale way motax yalla sante yalla moy yalla lim lay defal du tax du ñew di lako jox direct leglé yu bari day am kum koy jaarale légui nak yow bala nga gis loxoy ki lay jox gisul loxo yalla d'abord way c'est ça tamat bul ñak nga ngeureum tamit ki lako defal ki nga xamne ci mom lako yalla jaarale jaarale waaw lolou moy yaw da fek nga nek position kuñuy defal legui nak budé yaw yaay ki defalaté na nga japp ne man li yalla ko jaaral rek sama loxo ngir ma jox ko diw waay du ko roi buma nekké facteur duma jox kenn ak courrier ba paré di reuy reuy lu ci kaam ha waaw ah wi ni mala joxé courrier bi waaw non c'est ton travail tu le fais ça way do moy ay facteur yalla lañ ci kaw souf kep ko yalla jox dara ga ci dimbali ni jappal ne facteur rek la waay deug la dé waay lettre bi khalis bi may joxe sama jot gi may joxe sama jot gi may def sama lima xam touti du ko jangale xamal ne lolou du dara yalla da ko fa tek ci yow ne la joxal mako diw wala ñoom diw mo do bu fi kenn japp ne da nga am alal defal nit ki dara rek da wara nek sa jam bëgg fo dem yow mo la koy xolé wa deugul la taw mom de da gorewul rek wa wa deug mom kay xana tay mais yow la nga defon sax doorul bax way way c'est ça da nga don def ngir yalla c'est ça nga am problème waji dimbali wolo ci nga commencer mer melni comme si yow la nga ko don defal waw moy da nga don xaar euleug mu jappale la jappale la way dedet ça fait échange la way non non defal ngir yalla la defal ngir yalla way legui bu la jappale euleug baxna bu la jappale wu bu mu gis mu saxar kanam ne yow mere nga ko ndax la nga ko defalo lol ak ta jafé nak da ta jafé lol ay toujours dama len koy wax ci wax ñu bari dama len di dimbalé pour ñu am liggéey ak yoyu té bu moñ ki sa duñ ma falé ci faté ti wa bu ko defé xalé na mama rega sa compte di ti wa té aide ces gens là tu vois et tu dis des affaires hier tu vois ça fait lolou du dara ça fait rien du tax man ti wa nit ki ñewul ci man wala defaluma li da ti wa ma mère ko dédé ti wa ça fait rien c'est ça kuy def ngir yalla mo ouais c'est ça ouais liñ nane ki travail pour Dieu hein se fout d'être massacré par un roi billahi way mom faale wul yi gay di wax c'est ça way yobul top nit ki way yoyu nonu mom yonam newu ci deug la de way moy ngay ligéyal yalla nit ñi nan la dedet moy yow kon budé da ngay jël ki ñi jox mom na ñëk gis loxo yalla laata loxo ki koy jox waye tamit ki joxe mom na ñëk na xamne yalla tek bir na ci loxom rek ngir mu yalla way way c'est ça way bari dran na li wala fi arabina bari moy dañ la ko tek lool la c'est ça une fois nit ki xam ko nak voilà c'est ça way ay yunu conscient la diko dundu c'est ça da boko defoul rek dagay son ndax yow fi mu ne kon lo defati rek waaw bo xam yaangi xaar de tout al retour bi la waji wara ki bu lako defalul nak nga nek fi di xunu di mer di tas ba pare doto amati yalla to do am waji way da ngay tarse lepp lo defon way c'est ça kon mo ne am man hada ana kan moy ki nga xamne ki nga xamne alali ki nga xamne huwa mom jundun lakum moy nek ki len di jappale non jundun lakum moy nek sen allié wala sen jappale kat yamsurukum bo xamne mo len di dimbali min duni rahmani kudul bur yalla mi fess del ak yeen man inil kafiruna li fi nek dal moy yefer yi li fi nek moy dal yefer yi illa fi ghurur nekunu lulul ci tiankote japp ne ci lan mo wax ñu nek ci tiankote ndax japp nañ ne ay ki yeb amul li gaay di wax ni nan waaw nan bekké waaw billahi am na ño xamne tout se passe ici bu ñu ké na fondo lolu nak moy waru gi gina reuy ndax yow sa adina yeb do ci def lu bax bax c'est ça ndax même lu bax li ngay def sax c'est pour tes intérêts tes intérêts ouais légui nak dafa am ben affaire nit ñi surtout julline ñi légui dañuy moy comme courrier da daj légui nak problème bi de toute façon les premiers responsables mom moy nit ku nekk yow ya gi ñëk responsable ci sa grir gi ñëriir man ak keneena ci yam ñun ñoy les premiers responsables amna nak second responsable zo mo responsable moy ñi yalla may tamit dara ci diine ta defu ñu li ñu wara def waaw leraluñ dara wala di wax nit ñu lu leen neex ndax baña ñak talibé wala baña ñak andador wala bëgg fo dem di gamu nit ñi fess fa nga leen di wax rek lu leen neex da ngay ñew ci conférence gis nit ñi yow ñi nga tim ñepp liñ solo baaxul man naka la mëna tambalé conférence bu bari bayyi lool ah non bu ma ñëw sorano wala grand théâtre wala même wala yëmbël jaaroy malika wala almadi point buma ñewé di def conférence buma accès gis ñi ci sama kanam yeen ñu solo baaxul ah lool lay ñëkke han thème bi mom dañ koy tégué ni waaw waaw waaw bañu régler loolu ñëw fekk goor ñe jigen ñe bokk ay ranger tok non di waxtaan di tapanté non loolu ngay ñëkke freiné bo ñëkke légui yow imaginer xam nga lan motax bo deful lol mu am yow premièrement defo yow xam nga yenen dina da na won ku gis waaw corriger nit ñi ci li ñuy def wala ku gis lu munkar moy lo xamne lu dul non nako dindé ak loxom lolou nak dindé ak loxom moy autorité yi waaw waaw lolou autorité yi la man manuma ñew ben way sacc fi manako da nga sacc mu leer waaw sacc na kay kay ma dag sa loxo buma ko defé dañuy dag sama loxo man duma ma ci kasso bi bu def ñuy dekkup julit la dina am problème kon lool autorité yi nga xamne ño am pouvoir bi ño état bi moy def lool mais tamit budé dama yor sama kër lool ben la moy état bi dindek sa loxo tamit boudé sama kër la nit ñew ko bëgg wa def loolu non sama loxo la buma waxé bu bañ sama loxo la koy dindé ndax sama kër la lool sama territoire la moy ko ñew fi né da fiy tux waaw waaw manako ah señ bi nak man sama kër gën fi tux bu bañé dama koy yénu waaw waaw sanni ko ci biti ci jass mu ngul sama kër la am nga ci droit way voilà c'est ça way loolu tamit man na dindé ak loxom boudé dara dox boudé yé doxul mu né wala boko manul ngeen dindé ak sen il wa illa rek nga dindek sa lol moy sa loxo wala sa lamé lamé nga wax kon moy nga wax né li ni légui nak ñooñu ñi ëpp ñi ñëmé ki moy ñi yalla may xam xam ñooñu mom maru ñoo dem ben gis li yafat yi fay dox du nonu ñu nopi ndax bo nopi yunus sallam da né koku mo gina sax graw mom ndax shaytan shaytanun akhras la moy shaytan bu mumula ta shaytané bi wax xam nga da ngay gis nek ben jotaay gis ben way bu nek fa di déconné bo xamné xeyna daño japp ne xawna xam dara ndeke mom limuy wax du ni am ko xamne xamna wu leer te ñepp ñi nekk ci njoday bi xamnañ ne mom mi xamna waawa comme que ñom daño japp ñom ñaar ño xam te ke mom mu ngi wax lu dul nonu ki xam nopi mais ñi ci res dañuy fu ngi deug la kay waawa ki ku mel non nak dafa soxla shaytané bu nopi shaytané bi wax dama soxna dafa soxla shaytané bi nopi bu ko defé ki ne di rien fonce voilà motax mune yaronu sallam téré lol né bu len nek shaytané bu mouma ndax bu ngeen nekké fo xamné dañ fay def lu dul non nga xamné fi mom ah il faut ma léral mirmi sino nit ñi dañuy ñibbi ba paré yobale rër gi diko jëfé ta bu bo wa sama responsabilité day dugg même bu dé conférence nga né man damay contribuer bu jéxé damay bo paré nga né ah len nak len lima fi deug de xeyna suñu conférencier bi yalla nako yalla fay da am rek luma fa don leral ci ay teggil ci ay teggil mais tamit do ñew naan ko waxo fi dara lim le do deug mam koy lu ne zam yow bo moy ba nga fa genn bu lay am lay ndong dañ lay duma duma kay deug voilà kon jinde ak salam meñ soit nga nek borom xam xam bu xam wala bo question bi li nga xamne mo presenté wu même bo dul borom xam xam yow nga xam ci dara xamne baxul buma man da wax hadith man wax alcorane duma wax alcorane dama nan dal leer na mané baxul bu ngeen bëgge alcorane hadith nak dem leen ci diiw mu wax leen mais man lima leer moy baxul duma jema nak di dugg di wax alcorane di ndam yax di bu ko defé ndey dit légui nak bobu moy deuxième bi ko xamne nak mano lolu amo xam xam bo waxe wala li poser yow xamo baxna baxul bul jema tamit di wax da ngay gina gañ diine ci yow diine ji way ci jamono jo xamne da nga fogo ne da ngay defal defal legi nak kon nan ngay def na la metti sa xol waaw waaw mom moy ken amu ci ngant mom am ñi ci ngant yeb sino boko deful rek da ngay nek nafiq moy yow yu baxul yi xew da la neex nala metti quoi voilà kon nala metti lu ñu ndéti won fofu sax man wa kay inil kafiruna illa fi ghurur moy kene yéfer yi dañoo nek ci cyankuté ndax ñom dañoo japp né déki amul wa yow non yi amul dañuy wax rek motax seen jëf yépp fi la da nak li ñuy jëf fi ñu naan ñukoy tuddé lu bax pour seen intérêt la buñu seen intérêt du tout da ngay gis ñen ñaan c'est des altruistes hein gars yi ñom ils font non ñom dañu ba xol motax mané même boudé du xaliss bu mu ci sentu amna renommée bu muy xaar wala tourum dess ci adina ginnawam ñu nan oh tudde ko dispensaire mo wala abruy wala yoy wala même budul lool rien que muy faire ça bu ko défé am ci plaisir day tax mu koy def ta lolou nak yalla nak du neenal lolou lol nak il faut tamit julit ni bayyi ci xel moy ne motax da ngay gis ñi nga xamne duñuy julit mais def ci kaw souf lo xamanteni rafet na lañ koy tudde moy rafet na ndax tamit yever man na def lo xamne dafa rafet ni dafa rafet mais mom est ce que dinañ ko nangou ken du ko nangou lu tax moy gemul yalla principe de base bala yakko mais nak def na lu bax moy lolu dina ko jariñ adina mo da ngay gis yéfer bi def lu bax ak ki rul def lu bax mag ñoo bok yéfer bi rul def lu bax mom ak ki def lu bax bokku le grand bandit de l'histoire bokku nak le plus grand altruiste de l'histoire ñom ñaar ñepp bu nekké yéfer kenn ki da ngay gis ñukoy tudde ay ruy diko tudde nga dégg ñuy wax ay mbirum nan ndaysan diiw de mais lool rek fay la bu ko yalla fay fay bu ko neexone mu fay turum do ken dooto ko deg mais quand même way nga deg ñukoy tudde ay ruy diko fatale ko di ki ndaysan mom de ndaysan fayama ngo way ku bon ki amuko di amuko way parce que deful lool defuko lool nak ñenn ñi nak fa lañuy rerer nan wala mom ku bax la non ben affaire dal ku bax dal moy ku gëm yalla day def lu bax légi bo geumul nak say jëf joj ngay jëf mo rafet ni dina dimbali tamit fi mais nak adina rek la malheureusement kon nak muna kon ni am man hada nak nga xamne alladhi ki nga xamne huwa mom de jundun moy soldat wala moy ki nga xamanteni mom dafa taxaw ngir lakum ñel len ñam surukum mo len di dimbali min doone rahmani wolif bur yalla mi fess del ak yermane inil kafiruna deug deug yefir ñom nekkunu illa fi ghurur lu jukki tiankute ci lañuy nek seen ñak gëm gogu naan de amul ba de dikkel leen nak mu ñëwaat ne am man hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu ballajju fi yutum wa nufur mu ne am man hadha alladhi yarzuqukum am man wala ki nga xam al hadha ki nga xamanteni alladhi ki nga xamne yarzuqukum mo leen di wërsegal ana kan moy ki nga xamanteni mo leen di wërsegal koko non in am saka rizqahu bu teewon xewal yim len di defal na muy bur yalla nit ku nek li rizqahu da am ben yen mufassirun rahimahullah yo xamne dañ koy tekke taw mais ginna yaatu sax taw moy am man hadha alladhi ndax ki nga xamanteni mom yarzuqukum mo len di wursegalal par exemple mo len di tawal pluviométrie bi moko res in am saka rizqahu butewon taw bobu nak nan ngeen di def imaginer ñu togon 50 ans yo xamne tawatul hein lolu wala wërse gim lay defal par jour ñu xey France ken ligéetul chômage total lepp nek en faillite yalla tey lepp lim len den jox lim len wursugal est ce que ñom dinañ to yéfer wala ku gëmul yalla wala ko xamne sax gëm na yalla di tiaxaan est ce que tok na mom di xalaat loolu que ne wa mais ka bo bu jekki jekkon amna comme kuy liggey rek di am 2000 euros wala 5000 euros japp ne mom ay affaiream baxna am projet yu bari fu ne mu lepp fa comme que mom bo amul salaire yu mak ken do la lebal dem ba lepp lu bari 3 ans de boulot rek gaay clé sous la porte kay ça arrive souvent ça lay lay lol gis nga da yaw leer na lené deug bi amna ñu la gina upp diplôme ñom dak nañ len kéro ba légui ñu ngi wër 2 ans manu ñoo trouver ci même domaine bi waaw deug la yaw nga ñew xey ben jour rek patron bi na len malheureusement suba bu len xey ci on a même des problèmes pour vous payer ce mois-ci, moi bien lié. koku bu geumul yalla wala ki imaginer lolu ta lolu len rek la moy salaire rek la yalla ti kon problème ngeen di am mune inil kafiruna mune balli fi nek kay lajju ñom dañu nur Sénégal am nañu def grève de la faim là parce que dañu len sen contrat de travail ça dafa jeex ñu ne ti wa CDD la waaw ñu ne nak ti wa Ah, comme que lool la ngay grève de la ngay dag ben affaire amna ben copier France rek ay ndem ci de départ da melni amna de mo djoumut ci sen affaire ñu né patron bi mom ne fay na len lim len wara fay contrat durée déterminée la won ti ba sen contrat jeexna ils veulent quoi ti wa ñu né ñom xawba ça fait des années ñu ngi ci la ti wa légui ti wa buñu ki bi jeexé buñ len daqé fan la ñuy ci ba dekk be maté wala xam nga tamit gis nga dafa am ben affaire bo xamné il faut julliti légui surtout dekk yu pauvre yi sax ñu bay ci xel bo gëmé yalla da ngay xamné lolu il faut du ay wax yu ñuy wax dang koy dund ndax li nane muñ len diko wax jamono yi neex taxul ñuy wax ci jamono yu melni dañ ko gina soxla moy ne yow ben affaire dafa am gis nga xewulu yalla buntu yi mi jaar di ñew ci yow bo jappé ne ben rek la moy lor nga yow nax nga sa bop ta sanku ko moy ne bo jappé ne man entreprise bi rek la jeex la buma amul li rek way buma fi joggé c'est fini c'est mort ko la né c'est mort avant nga fi nek fo né won waaw du do nga don dund japp nga né yow entreprise bi tej taxna yow yalla mi la don jappalé bayi wat ouais c'est ça ouais non moy né waru la continue de sabab non moy né yalla quoi di sabab lu nak te waaw non moy yow def nga li nga wara def nit man l'essentiel moy defal li nga wara def bo dewe li nga wara def li ci dess yalla wa deug la man nak sama buntu xewal talumako europe talumako fen fumako yalla wowe ma nek ku tej tay buñ ma daxé tay né mané alhamdoulillah yow bul yow nit ki warul di xalat rek né dak nañ ma tay yow nga xol situation tay rek né xolal demb wa c'est ça am nay jamono demb ngay am salaire sa suné amna ko xamanteni ni eppoko diplôme eppoko dara man ko wona am di galère fu nek ñen ñi di fanan ci mbedd mi ñen ñi seen kër buñ fa né luñu lek amuñu ko dañuy sutur lu rek xolal man toujours bu may rombu toujours man sante yalla toujours ma sante yalla boy wacc rek le matin tôt le matin la nit ñi fouyé poubelle là gis nga lolu tu vois yor sen char yo yi di fouyé poubelle yi tu vois ta lolu man gis na ci la 2 France 2 ñu wone ci ben fogna envoyé spécial la rek ba ci suba tu vois ndaysan envoyé spécial la won bo xamné mais même la affaire bi ni dañu fokk né romi lak yoy mais tubab yi fi ño xamné ay dañu amone salaire yu bax ay directeur man amna kuñ ci wone la deux ko xamné mom dañ directeur nekkone directeur ben banque bu ndaw ben ki quoi ben agence ben ki banque mais dafa dem retraite da no demul retraite dañ ko dak waaw après mu chercher amul mais muñu gi xam nga ñu lay jox bu yagge amato dañ koy wañi bo moy sa après dañuy couper acidique yo c'est ça mais mom nim muñ wala bok même buñ couper wul le biñ koy jox matatu matatu dara ci besoin mais ñu wanako muy ki ci mbeci ki ci poubelle yi mais ñu bari la moy ne yow imaginer yow nit ki bo ñewé ba nek ci kawu xalatal ne yow même bouré tay la ah tay mom je suis obligé def ni ñom dem fouyé jilé poubelle mais amna ñoo fekk yow bo nekké di joy tay mais ñi nga fi fe ñi fi nekkon 2 ans di def li sa bo ba légui nak bu boba nga né ah man de mom alhamdoulillah kon même boudé ma ngi jilé alhamdoulillah mais nak duma wax alhamdoulillah rek bayé ko douté sa buma xeyé dina am luma def pour xol lan lay lan la ci guenné guenné way ta xam nga dekk bi xam nga leg leg li ci xawa ki sauf moy leg leg pour nga liguey il faut ñu jël la imagine le dekk yi nga xamné amuñ contrainte yoy dekk yi nga xamné ñoo amuñ contrainte yoy non ñoo comme Sénégal yow il suffit nga am ben budget rek né ah man téma dugg ci ñaayum ki jënd lu bari commencé di jaay mais lool boko def manoko def fi ndax fi loi yi lo def ñu naan la gi yow li mais même boudé sax yow ci ka yoyu à chaque fois xolal ki la gina fété souf souf ouais ci ngay gina comme li ci ngay gina mëna santé yalla mais sa su ngay xol ñi nekk ci kaw way VIP bi yoy c'est normal fi ngay nek di joy to rek ta xawma sax la lay jari dara dou la ko jari après yow non seulement yalla mi le bind mom dalay mer rek après ñeneen nit ñi meré la tek ci mo dox yoyu mom kon yalla muné amman hadha alladhi yarzuqukum man ki nga xamanteni mo len di wërsegal in am sakarizqahu bu teewon wërseg gog comme niñ waxone taw bi wala lo pu taw be ak yoyu yeneen wa bal li fi nek lajju moy yeveri dal dañu nour rek fi xur fi auto win ci greerelu ne duñu mësa gëm limay wote wanu fur waye tamit di daw deug bo len ne diine mom mom lañuy baña deg mona afaman ana ki nga xamanteni afaman yamshi ndax ki nga xamanteni yamshi day dox mukib ban buy dox mom moy beut yep wala day xol ben place ci souf day seug ala wajhihi ki xar kanamam nga xamne mom buy dox du xol gauche du xol droite du xol ci kanam du xol ci ginnaw ni rek lay def seug bob bi di dox ko gis nga bu mayul poto yi nek ci dekk bi yeb dina len yal tanak bu ci bolé di waxu bu len dalé sax day xëm mo mayu man na fa jaar sax wéké ko dé mo ne tax nit ki nga xamne non la mel moy ko xamantene ni li moy mo tax yenn borom xam xam yi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala mo ne ki moy comme absil makh rek da bëgg wax ki nga xamne dafa sil makh wa nga xamne amul bat amul abtum moy baton yoy ñu yor bi ki wala lu koy amul ku ko gidi amul dara tax xamul ñu andi ko dekk bu mu xamul wa mo ngi ne doori cëpp légi nak wara dem yorol ba no amul quran ko fi lu amul ni amul tamit len lu moy lamb lu koy wane waro jaar fi waaw mu ne ko mel non ndax koku kon jappal kok moy ku ndiek gi afaman yin yamshi afaman ndax ki nga xamanteni yamshi day dox muki ban seug ala wajhi moy djel ki yom kanamam rek kar kanamam rek depp ko ahda koku mo gina gindeeku amman wala ki nga xamne yamshi day dox sawiyan djub khot ala siratil mustaqim ci yoonu djubbi ko xamne mom buy dox day xol gauche di xol droite bu gisee danger moytu ko ndax koko ke ñoyam am nga yamun li nak exemple kan lay joxe ku ñeuk kim wax moy yefer dafa nek mom ci bané xam ak les trois ki metro dodo awma bureau am nañ koy wowe ñett yoy mom ci la nek mom dal bu xeye mom metro ligey boulot metro dodo mais après weekend bi bar ak ki yirum tudu nexation ki plaisir yoy rek waaw ki nga xamne mom adina am lepp lool la semaine am bo ci xame ben semaine boko xame ci dundam niñ ci def moy adina am lepp lool la chaque semaine même chose routine ala samedi ñu jël do vendredi soir ñu jël sen bagage dem samedi ñu ngi ci boîte yek vendredi soir nan ba yaq ko len moy wul ñu yenu lak sen auto yi motax am priorité sax bul jall ba waaji freiner mo leer na ne freiner nga doora jall non vendredi soir amna droit na jeudi soir samedi soir mom non lolu mom erreur la dimanche mo tan wax dimanche ñu bari luñ nan ba man ni xamna dañuy xey suba mais vendredi soir jeudi soir samedi soir mom ku moy wul fa lañ lay dejeulé ki nga xamné mom dundum lepp ci loolu résumé bu liggéeyé wa ci ki dem resto après ñew bi loolu rek wala tamit ki nga xamne mom yoom yeb moy nek ci xërem yi ci xamb yi mom dundam yeb ce régime au xamb mom ko yé xol ana kan moy ñew ñu sotil comme so ki yoy rek est-ce que ok nga xamanteni mom agresser rek moy façon bakkar yi am yeb est-ce que ki nga xamne mom ci lool rek la nek ko mo gën wala ki nga xamne lenn lay xol ana lu yalla ne baxna ñu ne ko li mu def ana lim ne baxul ñu ne ko li mu baye est ce ñaar ñoo ñoy wala lolu moy wax ji koku nak mo nek deuxième moy sawiyen ku juk xoj ala siratil mustaqim di xol gauche ak droite moy lan day xamne sangara moy bo xolé gauche gis danger buy ñew noy def nga xamne bo jalle mu mbeuk la da ngay taxaw moy ne gis na sangara kon na taxaw adina bi yeb day melni tali rek tali bo xamne dang ko woy djegi sauf que nak tali bu guddul la bo xamne dang ko wara traverser bokoy traverser nak façon camion yi auto yu nek dina ñew legui nak dafa am ay feu rouge ak ay feu yu wer bes bo respecté wul feu tri color yi yow yaangi ci tankute go xamne moy minute bu ne camion man na la yenu man nga fa jaar nak ba jallu dula yenu nak yalla dimbali la motax nit dina nek fo xamne legui nak tali bobu nonu moy ne yow ci ngay traverser feu rouge moy lan sangarangi moytul bulal jigen gu lawlewul bulal alal alal do momul bayil deru jamur bu ci nek di geum li lolu moy feu rouge bu verté nak moy julli jonna acca julli di ramadan ñewna moy verna acca doxal bul taxaw lolu la lolu la c'est fini moy feu rouge ak feu vert amul zone voilà légui bo gisé rouge moy ñu la téré yépp yapp mbam xoux bo lek yapp xar bo ñu rendiwul ci yoonu sharia bo lek moy rouge na fobi rouge na boy jall sax yow duñ la wuro yuxu motax ku yeureum nit nit ko xamne dafa bëgg ay mbokam deug bu gisé ñuy lek yoy affaire bi sax man nako andil moy joy ndax mu ñu mel ni nga gis ko sopp lool mu top autoroute bi di dox nga gis auto yi joge ne la di ñew ta bala ñoo freiner yenu ko yow nga gis noy def bo marona daw sax yenu ko dang koy def mu ki nek ci tali bi sax ko tané mom ko ki lek yu haram wala yi nga xamne day nek ci lu yalla téré motax nak ki mus même bu gisé mbokam bu ci nek wala ku bëgg ni affaire bi man nako andil sax muy joy bu ko défé ña xamul naan xolit ki lu muy joy Ouais. Mais qui dafa sauf quoi? Mais mom lu muy joy ci kaw ki. Na bayyi waji bu dundou. Il vit sa vie muy joy quoi. Mais dem boîte lu ci nek, fi dem boîte mu tok di joy. Mais qui dafa ser quoi? Ab ser la quoi? Ki il vient d'où? Du ban village Sénégal la jogé ni. Xana wax mané. Ana yeen dal sen bop yi ñoo fessut yow. Ouais, c'est ça. Légui nak munaqul muy agale ba legi qul ya sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal huwa mom bur yalla alladhi moy ki nga xamne ansha'akum mulin bind yen ñepp lu am rek yalla ko mo len bind yen yefer yi wo yeferu makke yi wedd ak ñeneen ñu dul ñom moy nit ñepp mais comme que ñom ñoy ñom lay waxal ni mais tamit ak kepp ku wedd ba yowmal qiyam qul waxal huwa mom bur yalla alladhi moy ki nga xamne ansha'akum mo len bind wa ja'ala lakum mudafal len as-sam'a deg wal absara ak ay beut ak gis mo defal len ngeen di gis ak gis wal afida defal len xol waye nak malgré yo yem mu len defal qalilan lu neew ma tashkurun way li ngeen di sante yalla neew yeen nit ñi li ni xam nga day junju len moy xewal wi la yalla bu la yalla defal rek buntu lu ngir sante ko bu nek nak ak ni ngi koy sante kon xewalu nopp nan la ci sante yalla xam nga ki kon xaru ñu ci yow nga nan nan subhanallah rek lu bax la de mais dañu ne lolou day and ak jëf xewulu nopp nan la ci sante yalla moy di deglu liko neex worom jaay dañ ko la ali nop fu ko neex ngay deglu lu ko neex ngay deglu ñun nak yalla dañoo ali nop bo pare ñune ko way yow ñun fu ñu neex lañuy deglu moy dañoo changer proverbe kum buré nit ñi ñune ah waxna deug kat imagineel gaay tay gaay nga xamne ñom dañuy bëgg dem fenn ta amuñ yéré yo xamné mingo nak fañ wara dem nénañ ñu abbu ñu né ah fé nak il faut ma sol cos sol costume sol dal lu rafet mu dem ci waaji nga xamné mom ñepp xamnañ né yoy rek mom la bari lé mom tégg tek kat bi jet siteur bi ci dëkk bi bu démé abbu ko lan la ko waaji wax eh sama dal yi nak na nga xol boy dox ni ngay défa moy ta bu deme waji bu deme kat bu ci xawé ki sax ni xelam day dem ci waji ndax du bëgg mu ñëwaat mu xoss c'est ça légui yow yalla allay bëtt nga ne ko man nak luma neex du yow li la neex wax nga mako sax comme li jet seteur bi wax sax né nak man li ma neex lay def fu ma neex lay xoot xam nga lolu mom nit rek ko ñame kon mu ne kon xéewulu bëtt moy ngay xol li neex yalla di xol asamanam si ak yim bind ni nimu keymané mais tamit di ci jang yi nga tire alcorane yi diko ci xol da xamné di xol alcorane rek jaamu yalla la xol alcorane xol ni jaamu yalla yi dina reuy sax am tamit moy ne lol la moy ne sante yalla non lañuy sante yalla ci walu beuy ci walu nopp moy may deglu liko neex deglu alquran wax ju rafet même waxu proverbe yu bax wax jo xamne sagesse moy yeb bax na lepp lo xamne da lay dundal da dula yaq mais ay saga nday mom fo xamne bo fa toge ñom ay daggal rek wala nit ñoo xamne dañoo pervers wax yi nga xamne man nañu ko wax nit ñi comprendre duñ ci dañuy jaar ci digg bi naan way ñun moom dañoo deggu dédé loolu deggu deggu moy gis nga nit bo ngeen di wax nga xamne bo junjé ñu xam li nga wax jarul ngay jaar ci mooy surtout bu dé mooy yoyu day xawa rusul waaw loolu nak bu dé da ngay jangal ño xamne comme nga leen di jangal nan lañuy sango set nga xamne yeen ni boko léralul duñu comprendre mais fekk fi tégg lool tégg kon lu muy jariñ waaw tégg ñew jaar ci digg bi di jaar mom ci digg bi la jaar voilà lool day wone na rek amok tégg kon nak xéewolu nopp kon nan lañuy santé ci nopp moy ngay déglu li yalla bëgg ta bañ ci déglu ay jëw bo jëwul nit bul déglu jëw ndax bo jëwul nan man duma ki mais bo fa newé ya ñoma yam dé waye nak xéewolu xol nga ci santé yalla di ci xalaat li yalla def limu def ki man ak xéewol yim la yow sa bop rek aduna bu reuy nga moy yow xolal rek yalla lim la defal lolou lim nga ci xalaat ngay tok lolou nak gis nga legui gis nga yi ni nimu yombe mais ñun amatuñu sax taawu di ci xalaat ko ci gis mu nan dafa yakam ci da am lu muy def te kat lim nan la mom lay def boko sété ba sét ko ben solo amuko mom dal bo ci génné liggéey ba muy def bu dé liggéey bu dagan la mom da naka amatul ben solo setan film lamb ji yu ñak faydo rek lay nek wala nek entre copain di déconner rek bo dajé ak mom ci mbéd mi muy waxu bu yoré auto nar la fil ndax yakam ci ndeké dem di polémique rek lay def moy gis nga yi nim yombé kon nak mu né kon yalla mi len défal yoy mo kon yalla mo len bind défal len dégg défal len gis défal len xol wayé nak qalilan lu néw ma tashkuruna ngén di sant ñu néw wa ci gis ñuy sant yalla ya ko ko ha ya'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiy shukur mune yalla newon i'malu jeflen ala daawuda yen wa kir yalla yonent yalla daawuda alayhi salatu wassalam def joñen shukran muy ak tiant def da nga xamne ak tiant la lol moy wone ne kon tiant du waxi ne du waxi rek moy ne jeflo tamit doy def ci say nop ci say loxo ci say tank di dox fu yalla beug lool lepp moy kon xewalu tank li ci dem jakkaan dox mbok ak dem seet yi nit lool moy yaagi sante yalla ci lool lamagne mi tamit bu ko xeb mona qul ba legi yeb dana yaronu sallam waxal qul waxal huwa mom de buru yalla alladhi moy ki nga xamne dara'akum fil ardi mo len indi ci soufsi soufsi yalla ñu fi indi de mo len ñu nekk ci soufsi melni ñuy genn non gis do ngay jekki rek benn peuple bo xamne xola surtout bo xolé pyramide des anges wala pyramide des populations ni def démographie da ñu def ay histoire géo yu mel non buñu xolé ñu né par exemple la population européenne en 1945 da ngay gis ni guerre bi buñu def courbe yi da ngay gis ko xam dafa wacc bu baax ndax lan ñu bari ray nañ leen ci guerre bi dekk yu bari ray nañ ay millions de nit ñoo déwo buñu défé recensement ñu dañuy tout ta avant ki bi dañoo bari won nga gis ñu wacc après nga gisaan ñu jog yalla ne nak ma leen génné non ci souf ci da ngay gis dekk bo xamne dañ nan ñu c'est fini ñi mom peuple bi mom leen mu jeex da jekk ñu bari wat yalla ne man nak ma len def non ci souf mom mo len genn ci souf sino def len fi ngeen nek ci souf wa ilayhi way nak ci mom nak tuhsharuna ci nagn len di pang yeen ñe moy ci ngeen di dekki ci mom ngeen di lañ len di dajale ji yeen ñep dajale bo xamne ken du am sañ sañu ne duma ñew xam nga rassemblement adina wi jamono ju nek même lo man lo puissant mano dajale no ñep ben yoon personne kay dina am ño xamne ñewuñu ñi tok ci télé bi dila sétane kay ñewu ñi ligé ñi di def moy né fuñu woté fu nek makka ñep nekuñu a juma ñep demono lool nak julit ñe bu ñu yémé rek ci julit ñi sax conférence bi gina reuy ci adina ki gina am xam xam ci adina bi bu togon fi di def conférence liko nit ñi di sop ñep duñu ñew dina am ño xamne dinañ ne man di amul na yene bi waye munuma finalement manuma wona ñew ñen ñi mom ne way dara la demul sax way ñi ay terroriste lañu nganal la ñi dañu febar ñen ay mom ay ancien lañ quoi ñuy wax hadith luy hadith am ño xamne moy ne ku nek rek ak la le tey mais nak jour bi mom yalla bu ne ak ay kenn ap man bamay dé lire la won gennewul ci da ngay ñew mais sama tension bi yalla eh fi tension am fi viens là moy né dañ leen di dajala go xamné kenn du mëna bañ malgré bon wala malgré mu neex la mu nakari la yeen ñeppay ñew kon nak wa ilayhi ta ci mom ye bur yalla tuhsharuna ci lañ leen di pang ci lañ leen di dajale yeen ñepp ngir atale legi nak mu ne xolal yeferi malgré yi ni yeb ñu xam wa yaquluna ñu nga nan mata hadha alwa'd e muhammad yow e mata hadha alwa'd yow yi nga ñuy dig nan yalla ci mom lañuy pang bo lañu dajale ñu mais kagn la digge bi ya kagn la wala yeen na gawal in kuntum sadiqin budé deug ñeen di wax acca wax leen ñu kagn la donné une date la wax nous voulons du concret concrètement voilà du concret nga nek fi di parole bob balégi ce parolier là mohammed ce parolier hein du concret yalla na ko wa bay ko ron laaj nako xam nga li makalaw ñu nako non c'est que ñun légui dañu bëgg xam jour bobu ngay wax non tañ la yalla na la xaar ma tontu bu len tontu sax baal man ma tontu kon wayaquluna ñom ñu ngi naan yéfer yi mata hadhal wa'du ana kañ la digé bi bobu ñuy digé naan dañuy dékk mais kañ la in kuntum sadiqin bu dé yeen jullit ñi wala ñi wax loolu deug ngeen da ngeen deug ci li ngeen di wax len ñu kañ la yalla ne bayil maton ul waxal kon mo yaron nabi sallam yalla bayiko muy tontul bopam dañ ko ul waxal innamal ilm kham kham yawmal qiyam de kagn la indallahi ta yalla la nek wa innama kanta man mi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana man nadhir ab khuppate kat rek la avertisseur mubinun bo leer nañ bu len ma laaj yalla tontuna laaj ngeen yalla neena xam xam bi ci mom la nek ul waxal innamal ilm xam xamu yawmal qiyam kagn la ban jamono la indallahi mu nga fa yalla wa innama kanta man mi di wax ak yende ana man deug deug li am ba dess moy ana man mi de nazirul avertisseur la khupate kat la mubin bu leer len dal la len di wax bes bu ngeen di khulle ba dewe ni ngeen dewe bes bobu di ngeen ko reccu legui nak est-ce que legui nak fi da am ben question kon yonentibi sallalahu alayhi wasallam xamna yowmal qiyam kagn la wala xamuko lolou da ngay gis amna wal da am ñune xamuko amna ñune xamuko rahimahumullah mais amna tamit ben affaire bu jara baye xel ñom bokku nañ ci liñu wax moy comme li li ni yalla da la da ne yaronni rasul sallam xam xamam mu xam xamu yawmal qiyam mu nga ci yalla ñu la len d'accord wa wax ngeen deug lolu de yalla ko wax mom alquran la buñ mënu la teggi tek ci ta lolu moy li gina general moy est ce que yaronni rasul sallam dina xam yu xamna lu amagul lolu mo gina large sax laaj bobu est ce que yawmal qiyam ndax yonnentou bi sallalahu alayhi wasallam ben hadith bu nek ci sahih imam bukhari rahimahullah yonnentou sallalahu alayhi wasallam dane dafa am ben sahabi bu genn adina uthman ibn mad'un la tuddu sahabi bu mag la won bo xamne mom lañu jëk sul baqiya almer yoy mom lañu fa jëk sul mom ndaysan amna ben hadith bu nek ci musnad imam ahmad rahimahullah dañ bo xamne dane mom bimu genné adina rasul sallam dafa da don da ko don joy ba rongoñ yi tu du wad ci lexam bi mom koku non Uthman bob légui bimu genné adina nak dafa am ben femme bu ñuy wax ummul ala radiyallahu ta'ala anha bu ne bu ñew fek bimu genné adina non ñu tek ko non mo ne ah yalna yermale yalla nek ci yow Uthman way new man de sede bima am buma lay sedel moy yalla yeurum na la yeegal na la ay bakkar legi nak yunus sallallahu alayhi wasallam neko ah neko ba ummul ala neko nan nga xame lolou no xame ne yalla yeegal na munako ndaw si neko ana kan la yalla yeegal budé yeegalul ki yaa nabi sallam nako ah man de en tout cas mom de mom mom deug dikel nako waye man même limay man may man yonent bi limay nek yonent man ma sallallahu alaihi wasallam xawma lan lañ may def euleuk liñ len di def euleuk ni man tamit liñ may def euleuk moy sama euleuk xawma ci dara xawma yeen seen euleuk lan lay mujjé manit tamit xawma man sama euleuk nan lay mujjé légui nak ñu bari nak dañ ñaan moy ñi wax loolu dañ na la tamit li tamit day wone xamuko ak yu bari lo xamne day guddal suñu taa nga gis ne ñom li ñu wax kon du ngalaw luy naaw de lu deugër la de ala moy ne waxu motaxit ben affaire dafa am moy gis nga question bu ñew am ay borom xam xam rahmatullah yu wax yi yeneen yu wax li bul ñew japp ñeneen ni comme des petits di len dogmatique comme si ne dit moy li ñu wax c'est honorable ta tabit gis nga man yeen ni rek la la wax fi ñu tek seen yeen wax yi ndax temps bi tamit mayu ñu moy ne nañu len jappal ne waw même boudé japp na benen wax bi bumay ñew tamit di leral ku nek li nga wax buma ñew xawa soufé li ñu wax wala bañ ko wax ju leer bu tax nit ñi japp ne mom seen wax jaarul yoon dedet même boudé ñom yaw li nga gis moy ni ñom dañu joom mais tamit gis da ngay xamé ne ñom liñu wax du seenum xel lañ ko wax légui nak mu am ñeneen ñu ne si yaronni bi sallam xamna kañ la yowmal qiyam bi ta kumpo bi moy li am euleuk pa lepp la am la xam mais même ñëlé tamit d'accord nañ ci lool ñëlé ñu ñëk ñi d'accord nañ né xam na tamit c'est que man dama japp né sax xara buñ waxé li ba paré ma dooro duggu ci man lima nga gis affaire bi ni muy léré inshallah moy né ñeñ ñi né si xam nako non seulement lan moy wone na xam nako moy moy signe mu joxe ne avant yawmal khiyam di ñew li wara xew ndax dafa am ben sahabi buñ nane hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhuma mom ak bayam hudhayfa mom radiyallahu anhu mom la yonnabi sallallahu alayhi wasallam mom lañu nane mom mo yor secret yonnabi sallallahu alayhi wasallam ndax secret yonnabi sallallahu alayhi wasallam yu bari surtout yi xew ëlëk mom da ko doon wax ak turu nafiq yi ak yoy yëm mom mo leen xam mom dañe nit ñi buñ doon laaj yoonent bi sallallahu alayhi wasallam lu bax man lu bon la ko doon laaj lutax ndax ma bañ ci duggu buma xamé lu bon li bon na kay ma man ko moy mune yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tok na ben jour lolu discours bu gudd la bo xamné dañu julli moy journée bi yeb da ko def discours te discours bi julli rek ko koy te bu julle ba seulmal comme continuer wa neena yo yonentou bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu li xew ba yawmal qiyam japp nako ko japp ci ñun faté nako ko faté ci ñun ñoñu ne wala moy ñi ne xamno nan ngay waxe li am ba yawmal qiyam taxamoko ñu jamono ji par exemple ak succession ni mi démé ay dajjal masihud dajjal bu ñewé antichrist bu ñewé ki wakoy ray yonent allah isa ap nga gis succession ni mi kiwe ak al mahdi yoyok yoy ak bu jexé même li am après lolu bu christianisme amatul ci kaw souf sax lolu lepp après lolu bu yonent allah isa ñewé ak après mom lolu lepp wax na len ñom ñu né lolu day wone xam nako ñun wéddu wuñ hadith yi ñen wax yu wër la mais lolu jamono la won moy ne yalla ndax yalla dana yona nabi sallallahu alaihi wasallam waqul rabbi zidni ilman yalla dana yona nabi sallallahu alaihi wasallam waxal yalla yal na nga may doli xam xam du ay xam xamu li rek moy xam xam ci yalla surtout mais tamit xam xam yi nga xamanteni yeb da ko neub ñeneen lolu nak moy ne kon yona nabi sallallahu alaihi wasallam amul ben tiers bu romb luddul da ci gina am xam xam légué nak mom bu waxé jamono jo xamanteni mom li léragu moy wuñé guñu ko won ci mom lolu waxna lolu la mais après lolu nak xamnako moy né sen hadith ngén wax né deug la jamono la won mais après yalla xamal nako lolu nga gis né légué nak mu dess moy lima doon wax nan man lima fop moy né légué lék affaire bi day nék moy boudé ñinéen waw ndax même ñiné xamuñ ki da na ñom ñiné xamul li xew ëlëk wala yawmal khiyam dañu né ñom li xew ëlëk xamu ci luddul liko yalla wan xamal mais ñeñ lool lañu moy limu xam non yalla ko xamal li nga gis né wax yoy ñaar yoy ci kaw nonu presque ben la terminologie bi xawu ki rek différent moy né xamul luddul liko yalla wan ak ki né no xam nako mais xam nako bi kat moko xamal yalla ko xamal ta bokku na liko yalla xamal moy yowmal qiyam kagn la ta lol sax doy guddou mais amna way wali yu sax yu ne yo xamne xam mais xam nañu ko lol kay mo comme le cheikh abdelaziz adaba wax moy tourando seigne abdelaziz bi wax biñu xam senegal tourando mo ku yi ku ke mané ku yeme marocain lo mais koku mom extraordinaire presque man nga ne ku melni mom mom ah en tout cas man mom moy ni mu deme nak moy ko xamantene jangul moy nekul won nekul borom xam xam bo xamne mom ay xam xamu téré ni jangi xadi jangi ci dedet mais fim manon ci alquran mais agul won sar bi ñu agul mais ko xamanteni ni non extraordinaire mais ex no yalla ko ben wali yu bu magla yalla ko ubbe mais xam xam bi am moy yow boy wax alcorane ni xam nga mom kon lim jang bari wul moy egg fi ñi egg sax yeggu fi ni dañuy japp ne ki mom mom yi nan lañu mëna nek mom boy wax alquran ni de comme nga jekki rek ubi baqara taxaw ni mokal baqara ñew ne ko e di wax na nan la wa li dem alquran la mom nga waxu hadith da du ci xam dara mu ngi koy dooro deg mo ne li mom hadith la moy day différence xam nga mu ngi mel nga dem ci chinois bu masul deg alquran hadith rek nga ñew di wax nga deg arab di wax arab bo waxe arab yo xamne do alquran mu ne li de do alquran nga wax alquran mu ne li alquran la ta mu ngi koy dooro deg lool nak deg na ben serigne bu wax lu mel nonu lo xamne xawna ni rog li mu ne dafa dem États-Unis la fogna mom la wala ay serignam yu ko ki xamna leg ñu paré yow ban heure mo lay arranger wa wa 3h demi voilà voilà legi mom mu ne fogna mom dané mom mo féké mom mo dund affaire bi ak ay yenen serignum andalon mais ay arab la ñoon wala bok dañ ko ko netali jappatuma exactement ndax mako déggé daf xawa yag mu ne dañoo dem amérique États-Unis mu am ño xamanteni ay américain yuñ dajel fekk ñu doon waxtaan ñu gis ne gaay dañuy wax ci l'islam non mais néna ben fogna dañ né kenn ci ñom du nekk gul won julli tuubul won xawma sax ndax après tout nam dit mais bu toge ni légui da ñom dañuy jang dañuy ñuy waxtaan am bo duggu dal ci lool légui mo né légui dañuy tari alquran kenn ci ñom ci sëriñ yi day tari alquran bu tare alquran waji lay xamne li alquran la te da koy tari comme niñi kon nan comme rimbi waaw legi après mo ne xaaral ma dinde ma tek alquran gi di wax ay waxi arab di ko rimé même rimi ba xawal neena ma def même ki rimé même ki mo ne ma li mom du mom mo ne ko noko xamé mo ne ko ça se voit li du mom même boudé nan bismillah comme bismillahir rahmanir rahim comme lool waaw mu jël dakhal rajulu ki comme lool waji dug comme yu mel waji nako li mom dal ko sa noy na ngay gis ni ñu yalla may lool mom nak ci ñoo la mel mom né la bay yow lool ma xam ko sa ta du mom rek dé lolu pour won la né en tout cas inshallah li gëna deuguer moy né yonnabi sallallahu alayhi wasallam xamone na lolu pour ñu gën non ndax suñu heure ngi jeex kon 5 minutes ñu déssé kon nak ñu rapid touti kon al qawlu hal innamal ilmu deug deug xam xamu yawmal khiyam na indallahi mu nga fa bur yalla wa innama taman mi ana li am deug deug li am ba dess moy ana man muhammad sallallahu alayhi wasallam nadirul khupati kat la bu biin bu leer nañ légi na xam nga sank do wax yifé yi né won acca wax len kagn la yowmal khiyam bi ngén di wax kagn la budé deug yi muné falam mara aw huzul fata hé falam mara aw huwaye nak bañ ko gissé dañ len ko doon wax ñuy wéddi bañ dé ba giss affaire yi nak falam mara aw bañ ko gissé nak zulfatan mu jégé len si at commencé lëndëm wujuhul ladina kafaru xar kamnam ñi nga xamné dañoo wéddi won yalla ci adina da lolou mu ngi len di dal buñuy waji genn adina buñuy sukurat liñuy gis ni la yeke man si at mu commencé lendeum moy même bu né nit ku wex la xam nga nit bu ñangé bu méré dang koy xam wala bu nekké ci njaqare ak no mo man di mel boko xolé rek dang koy xam mu né nak ñom fala mara aw buñu gëfé bës biñu len doon wax zul fatan mu jégelen nak mu nekk ni jahran si at mu lendeum wujuhul ladina kafaru kharkanam ñi nga xamne dañoo weddi won yalla neewon bis bi amul waqila ñu leen hadha alladhi kuntum bihi tad'un li de mom ngeen doon weddi han li ngeen doon wowey yeene amul mu ngi ni de bes bañ leen doon dik ngeen naan amul mu ngi moy li lool nak day wess ci ñom qul yalla na waxal ya sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ara'aytum ndax gisu ngeen in ahlakani allah khol len budon yalla dama alak man mi len di wo waman sallallahu alayhi wa sallam waman ma'ya ak ki nga xamne dañ ma gem andak man buma yalla alagon man ak ñima gëm ñom bilal ñi ñom sayyidina abou bakkar ñi ñom uthman ñom sayyidina ali ñi am nga li ta makka la won waaw mu ne len imagine len yalla buma yalla alagon man ak ñima gëm ni aw rahimana wala bok mu yërem ñu faman yujirul kafirina ana kan moy yir kan moy protéger yefer yi min adabin alim ci mbugal mu metti mi han ana kan mo len di protéger ken qul waxal huwa arrahman mom bur yalla de moy arrahman waram yermandi voilà yermandi gi nga xamne amul fu mu yam amul fu mu toll fu mu tambale borom yermandi ju mag ju loñ mu ne ko yow yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxal ne yalla mom ngeen di weddi de da nga xamne man buma alakon man ak ñima gem wala mu yeureum ñu amul kenn yeen ku leen di mëna yir ma di leen protéger ci mbugalam waaw koko de amanna bihi ñun jullit ñi man muhammad sallallahu alaihi wasallam ak samay andando ba adina tukki de amanna bihi mom lañu gëm duñu gëm am mat duñu gëm am xam duñu gëm kenn waaw gëmuñu tamit nit kuñu sopp rek dañ la sopp ndax mom ko serigne buñu fi sopp dañ la sopp ndax mom oustad buñu fi sopp dañ la sopp ndax yalla budul won mom ñu dégager la lool la amanna bihi mom liñu gëm wa alayhi ta ci mom kep dongo tawakkal na ci mom lañuy wakkelu nak bu kenn fogné embargo tax na ñun ñu wañi suñu diiné dé faalé wuñu ñen ñun ci yalla ñu lañuy wakkéru fasata la moona def leen bugul leen lu leen neex utiliser vos sobriquets way def leen lu leen neex wa alayhi ta ci bur yalla mom rek tawakkal na ci mom lañuy wakkéru fasata la moona ta di ngeen xam di ngeen xël seef ngeen xam man huwa ana kan fi dalalin mubin mo nekk ci sanku dé guler da wa makka dañ lawon muhammad dafa nek ci sallalahu alayhi wasallam ci sankute bu yi ki dafa gennu xet quoi mom xolu mu ñew di wax c'est connu la xolu limi wax hein dafa gennu xet ki moy rek li lool da ngay gis ne même wolof yi dañ nakoy wax da ngay gis bay wala mère yi buñ la né buñ la téréel dara yow ñom ci leen bop leer na leen yow liñ leen di wax moy deug mais comme ka feru diine la te minuñu ko ndax tamit dafa am yenn pratique yo xamne pourtant c'est quotidien mais Senegal da am fo da naka dafa tout moranké xolol mouray de ibadu yego fi indi wat dekk bu budul won ñom ci ñom la ko yalla jaaral mais bu doon tariixa yi rek ma gis yi mo yow mané ken du fi mouru moy ne xolo pratique bobu amna ane 90 mais digeen ngou mourou dafa touma mais gay dañ lay xolat mais weli tax yeen keur yi way serigne yi aussi daw ñu ko wax digeen ñi bañ dugg ci sen bop yi je pense non mais lolu moy ne gis nga dafa am ben déclin bu mat ta affaire bi dafa gaaw déclin bu gaaw la ndax ay serigne su maxi ay ñom serigne touba ñi ay ñom seydil haj malik waaw ak ñom ki ñom même baji sax ñom ñoñu ak du ñom rek ka fa neewal am na ñeneen radiyallahu ta'ala ñom da ngay gis ni loolu niñ ci intransigeant we won même seen doomi dañ koy netal ni nga xamanteni ni amuñu ci won tiaxar la amuñu non yoyu mo ay tok ni même ni ñi def ci gamuy tok ni man masna deg baylat di wax do bay abdullah hadbu do mu seigne touba khalifa la won rahimahullah muy wax ne mom même seigne touba mom gis nga comme ni bu mas fum togon ni bu togon touba ni bu togon fi mu tok ben jigen du fa rombo comme mu nan comme niñu tok ni legui nga gis ne gor ñi lañuy tok ne jigen ñi lool legui la xew xew waaw ñepp doon jax moy ne jigen ñi lañ doon am porte derrière bo xamne man lañu man nga ñew ci geer gi ba ki do leen gis même liñuy tok nga def yeb day am non dañ koy tek fo xamne dañuy ñew jël ci ko yobul ko gor yi le xolal loolu loolu yagul 1927 la genn adina radiyallahu ta'ala sayyidul haji malik kagn la genn adina 1922 yagul mais après déclin bi mo gaw tar fata lay ni xefa xip bi affaire yeb changé moy ni yoy yeb dem donc ah way ñu sentang yu yawé yeb way wa non non non après ci le li xew xew malheureusement moy ni dou dañ fa joggé rek directement mu dem mais gis nga temps bi laps de temps bi ñu touté ñu ak ñom déclin bu comme ci yak ni mu guiné gaaw yak défa wax de waawa yak roi c'est ça ba légui dafa mujj dem ba mais kuy mouru sax dañ lay jaaxal ba alhamdoulillah yalla jaarala ko ci ibadu yi voilà moy né yoy dalé nat yoy yu téra téra yoy nga xamné même dafa mujj jaaxal len ñom lolu xam nga lu yéme la kon ñu agale jéxal kon heure bi jé na mëna ko lu war rahman waxal na mom moy bur yalla dé ni sés dé la yeur mëna amanna bihi mom dé lañu gëm gëm nañ ko dé wa alayhi ta ci mom dongu tawakkal na ci mom nak lañuy waccir fa sa ta la moona di ngeen xam xel seuf ngeen xam li ngeen xam yeen yéfer yi doon wéddi man hu ala kan fi dalalil nabi tan mo nekk ci cyankuté gu leer nañ da ngeen né muhammad dafa dox sallallahu alayhi wasallam dafa sab légi mu djugi xamone nañ mo tax ñoo abou jalil bañ leen sané ca ténu badar ba bañ leen rayé muy wax ak ñom sahaba ay radhiyallahu ta'ala ne ko me sayna man me yalla ndu sallallahu mi genn adina ngay wax ak ñam ñene yeen gi nu ngeen leena degg li may wax dañoo man da ton nan leen ndax yalla wan na leen man de yalla wan na ma lim ma digo ndax yeen gis ngeen leen yalla ki won qul dernière ki bi qul mu ne ko ba légi waxal ara aytum imagine len in asbaha ma'ukum budon sen ndokh ni ngeen di utiliser ndokh l'eau sde lyonnaise des eaux yoyu ni ngeen di jox ndokh ak cour yi rhone son bakel ki fleuve senegal fleuve gambie mune imagine ak sen robinet ya taw yoyu lac de guerre bu deñe moy robinet dakar yep mune imagine len il asbaha budon dafa mujjé ma'ukum sen ndokh yoy ngén yor ak di ngén di défé sen tol yi arroser yow gawran dafa jek ci mom may ci souf ci gisatu ngén ko nefes fo gas nap réati du am dara lac de guerre nice rhone nice danube nice lepp venise nice légi yeen anakan ma di anakan faman yaatikum kan mo len di andil a la place de ndokh mi ngeen ñak bi ma in ma in ci ndokh mu neex wala ci ndokh mo xamne di ngeen koy gis di koy utiliser bu len koy andil am ñene ken bu len ko andil ko del yalla amna kon fofu la sar bu yeb wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين